W Warszawie z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Sylwestrowy bieg po zdrowie w Krakowie, zarówno po swoje, jak i małych pacjentów szpitala w Prokocimiu. Prezydent Andrzej Duda z rozczarowaniem przyjmuje reakcję Rosji na przedstawione w uzgodnieniu z nim oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego. W najbliższym czasie nie będzie żadnych nowych oficjalnych wypowiedzi strony polskiej, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Szef rządu przypomniał w oświadczeniu, że Polska była pierwszą ofiarą wojny, a prezydent Rosji Władimir Putin nie po raz pierwszy posługuje się historycznymi kłamstwami pod adresem naszego kraju. Oświadczenie polskiego premiera dotyczące oszczerstw Rosji pod adresem Polski zamieściły w swoich serwisach wszystkie największe agencje prasowe. Zdaniem posła PiS Krzysztofa Sobolewskiego efekt działań Władimira Putina jest inny niż planowano. Chyba nie spodziewał się tego, że w świat pójdzie trochę inna narracja i świat usłyszy coś, o czym część mogło nawet nie wiedzieć. Kto przyczynił się do tego, że II wojna światowa wybuchła? Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że może podpisać się pod oświadczeniem premiera. Zwrócił uwagę na zamieszczone w dokumencie fakty historyczne. Moim zdaniem trafnie odwołujące się do strat narodu rosyjskiego wynikających z działalności komunistów w Rosji. Stalina, wszystkich barbarzyńskich rzeczy, które się tam działy. Słowa Władimira Putina skrytykowali też m.in. urzędujący w Warszawie ambasadorowie Izraela, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali z fajerwerkami w magazynie przy Alei Krakowskiej w Warszawie, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 40 strażaków i 12 samochodów gaśniczych. Strażacy starają się opanować ogień. Płomienie obejmują całą halę, łącznie z dachem i ścianami. Wewnątrz znajdowały się fajerwerki. W tej chwili nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce jadą kolejne strażackie jednostki. Właśnie o ostrożne obchodzenie się z fajerwerkami i petardami apelują także lekarze. W noc sylwestrową na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają ofiary nieumiejętnego odpalania środków pirotechnicznych. Rzeczniczka szpitala na Czarnowie w Kielcach Anna Mazur-Kałuża przypomina o tym, by chronić oczy. Są narażone na różnego typu urazy. Fajerwerki czy nieostrożna zabawa petardami może doprowadzić do urazów kończyn. Mieliśmy w poprzednich latach przypadki oparzeń czy poważnych urazów rąk. To sylwestrowa zabawa, ale jednak starajmy się pamiętać, że ze środkami pirotechnicznymi nie ma żartów, mówi Karol Macek z kieleckiej policji. Zgodnie z polskimi przepisami każda taka petarda powinna mieć polską instrukcję obsługi, powinna być atestowana, szczelnie zamknięta. Jak z tym jest, bywa różnie. Taka zła petarda albo źle obsługiwana może być tak groźna jak ładunek wybuchowy. Problem jest taki, że ona jest chroniona tylko kartonem, a w środku zawiera proch, który może wyrządzić wiele szkody. Przed zakupem fajerwerków warto sprawdzić, czy mają oryginalne, zafoliowane i nienaruszone opakowaniem, które zabezpiecza przed wilgocią. Pamiętajmy też, że nie wolno ponownie odpalać niewystrzelonych bądź uszkodzonych petard. Zalecamy zdrowsze sposoby na ten czas. Ponad 2000 osób uczestniczyło w biegu sylwestrowym w Krakowie. Zgodnie z tradycją nie liczył się wynik, tylko dobra zabawa w karnawałowym przebraniu. Fantazji, jak to w Krakowie, nie brakowało. Na starcie stanęli bohaterowie filmów i seriali, Zaprzęg Świętego Mikołaja czy postaci z bajek. 3, 2, 1, start! Za kogo pani przebrana? Ja jestem Ukwiałem. Skąd pomysł na strój? Nurkuję, więc to tak naturalnie wyszło. W tym roku dzieci wymyśliły nasze, żeby po prostu pobiec jako pionierzy z Dzikiego Zachodu, no i wybudowaliśmy wóz i konia. Oni mieli do pokonania tysiące, setki kilometrów, my mamy zaledwie 5. Jest fantastyczna atmosfera, bardzo dobrze się bawimy, nie czuć w ogóle zimna, emocje rozgrzewają. To jest dobra tradycja w naszej rodzinie, najpierw biegaliśmy ze starszym synem, teraz z młodszym, młodszy idzie w jego ślady. To jest dobry sposób na pożegnanie starego roku, na wesoło i aktywnie. Na pewno biegł też Paweł Pawlica. Dochód z tego biegu został przeznaczony na leczenie pacjentów szpitala dziecięcego w Krakowie, Prokocimiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc sylwestrowa na zachodzie i w centrum z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i tam też może popadać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 4 stopni w Zakopanem do plus 2 w Koszalinie. Może mocno wiać, ostrzega synoptyk Mateusz Barczyk. Przy wyjściu na zewnątrz, no będzie to jednak odczuwalny chłód, dlatego ubierzmy się ciepło. No i uważajmy też, bo ten wiatr będzie troszeczkę płatał figle i jeżeli ktoś będzie się tam bawił petardami, to ostrożnie. Na wschodnim wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, na północnym wschodzie i wschodzie do 55, wysoko w Karpatach do 90. Jutro już spokojniej, na termometrach maksymalnie 5 stopni. Tak ciepło będzie w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Podobno prawdziwy Nowojorczyk za wszelką cenę walczy o miejsce siedzące w metrze. Nie czeka na pasach na zielone światło, a po Manhattanie chodzi głównie pieszo. W Nowym Jorku w nowym roku zagości radiowa Trójka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Sprawdzimy, czy Nowojorczycy spędzają Sylwestra na Times Square, czy mają postanowienia noworoczne i jak udaje im się łapać słynne żółte taksówki. Relacje z Nowego Jorku w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Paulina Kozion-Bąk. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Fikają kozły, skaczą i psocą. Musicie jak najszybciej przyjść i je stąd zabrać. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz w bibliotece pierwsze czytanki w prezencie od Instytutu Książki. Szczegóły akcji na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Różnie się ten rok układał, jeśli chodzi o patrzenie z mojego punktu widzenia. I dzisiaj kończy się tak, jak parokrotnie się zdarzało. Trzy kobiety na mnie, biednego misia, patrzą. Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska, Ania Gacek. Mogę zamknąć oczy, to dwie będą patrzeć. Nie, no patrzcie w końcu, popatrzycie na coś ładnego. Czyli na Wojciecha Mana. Nie mogę wam tego odbierać. Witamy państwa bardzo końcowo-rocznie, z uśmiechem i jak to zawsze myślę z nadzieją, że przeskoczymy na jakiś schodek, choćby troszeczkę wyższy. Trzeba mieć nadzieję. Trzeba mieć. A dzisiaj w związku z tym, że no taki szczególny ten wtorek nam wypadł z Anią, uzgodniliśmy, jeśli mogę się twoim imieniem ależ wypowiedzieć, bardzo proszę, że porzucimy ideę drażnienia państwa konkursem bez nagród. Kiwam głową. Ale marzymy o kontakcie. Oczywiście, jak zawsze można do nas pisać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. man@polskieradio.pl adres mailowy Wojciecha Mana. A oboje mamy też magiczne skrzynki, które przyjmują SMS-y i te można wysyłać pod numer 71335. Znowu postarałam się inaczej to powiedzieć niż zawsze. I bardzo dobrze. Uciekamy od schematów, od kolein i utartych szlaków. No i skoro uciekliśmy od konkursu, to pytanie, czy pierwsza piosenka, którą nadasz, jest w jakiś sposób sygnałem, co będziemy dzisiaj proponować? Jest. I jest sygnałem podwójnym, ponieważ jest sygnałem zarówno muzycznym, w sensie muzycznym, tak, jak i w sensie tytuł też można interpretować jako szczególny w tym dniu. Ja ci mogę zdradzić pewną rzecz. Otóż ja do tematu, który Ania podsunęła, dodałem podtemat, który objawię oczywiście przy zapowiedzi mojej pierwszej piosenki. Natomiast ciebie pytam, czy my już teraz mówimy o tym temacie, czy poczekamy? Myślę, że możemy poczekać. Może ktoś z państwa ma jeszcze ochotę ten jeden raz w starym roku odgadnąć temat. Muszę powiedzieć, że w takiej wersji, którą ja najbardziej pamiętam, to tytuł utworu jest wyraźniej wykrzykiwany. Czy ty ocenzurowałaś ten utwór? Nie śmiałabym. Nie, może to po prostu moja subtelna natura dała o sobie znać. No i tak jak wspomniałam przed chwilą, myślę, że już sam charakter muzyczny może podsunąć pomysł, jaki charakter dzisiejszej tonacji, a i tytuł jest jakoś związany z motywem przewodnim. Związany z, tak, rzeczywiście, z motywem. Już nie będę rozwijał tego tematu. Ja też planowałam nie rozwijać, tak. W każdym razie to oznacza, drodzy państwo, że dzisiaj będziemy grać rozrywkowo i tak zabawowo. Dobrze powiedziałem? Tak, ale w naszym stylu. W naszym stylu. I teraz objawię mój podtemat. O! Otóż natknąłem się, z rzadka co prawda, ale natknąłem się na listy krytyczne i tam w stosunku do mnie szczególnie były takie pytania, dlaczego tak skrzętnie omijam polskie piosenki albo polskich wykonawców. Co jest nieprawdą, ponieważ nie omijam ich skrzętnie, ale tak się układa, że czasem w audycji jest ich malutko bardzo. Więc dziś postanowiłem zadośćuczynić i wszystkie moje wybory rozrywkowe są właśnie albo polskie, albo bardzo silnie z naszą ojczyzną kochaną związane. Zaintrygowana. Jesteś zaintrygowana i taką pozostaniesz do końca. Bo nie wiesz, co cię czeka. Na początek, proszę państwa, bodaj największy przebój napisany przez polskiego kompozytora, który zrobił karierę światową i międzynarodową. Co prawda znamy go pod polskim tytułem, a w tym wykonaniu, które usłyszymy, nabrał on innego tytułu. A państwo się od razu domyślą, o jaką kompozycję chodzi, a ten tytuł nadany przez tych zagranicznych brzmi O Donna Clara. Wersja grupy Neuvodeville Band z tytułem O Donna Clara. No ja myślę, że nie wiem, czy młodzi, bo młodzi mają w nosie stare przeboje, ale większość państwa na pewno od razu się zorientowała, że chodzi o tango milonga. Ale ja myślę, że trzeba bronić honoru młodych. Tak? Tak mi się wydaje, tak. No to brońmy, tylko niech oni dadzą sygnał, że oni wiedzą, co to było i dlaczego taki przebój i kto to napisał. No, zobaczmy. Swoją drogą jestem ciekawa, ile lat ma najmłodszy słuchacz tonacji w tej chwili? Zaraz napisze ktoś, że właśnie mu się urodziła niebieska oka córeczka albo synek ma 3 dni i już słucha trójki, bo tak często jest. To jest prawda. Na razie już nawet z dzisiejszej korespondencji widzę 8-miesięczne maleństwo, więc... Brawo, maleństwo. I tak, tak trzymaj. Tak, tak właśnie. Za nami tango. Tak. A teraz myślę, że... Też można. Kiedy myślałam o temacie dzisiejszej audycji, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to nie był wcale trunek, nawet szlachetny, a taniec jednak. Jednak taniec. Jednak taniec, tak. Ale bardzo cię proszę, omiń Let's Dance Bowiego. Nie będzie Let's Dance Bowiego. Co jeszcze byłoby takim bardzo oczywistym wyborem? Omińmy Let's Face the Music and Dance. Też nie ma. No to standardowy taki. Dancing in the Dark Springsteena też nie. Tak. A czy na przykład Dancing in the Streets w wersji Mamas and the Papas może być jako mniej oczywisty no, już No, tutaj uderzasz w moją czułą, sentymentalną stronę. Ale świetnie, słuchałam sobie dawnych, dzisiaj tego. Kiedy byłem jeszcze piękniejszy niż dzisiaj. To niemożliwe. Tak. Tyle mnie ominęło. Za późno przyszłam na świat. To był taniec na ulicach, co akurat jeśli chodzi o klimat świąteczny, to jest dopuszczalne, bo jakoś za naszym oknem nie widzę zaspśnieżnych i sapli. Pogoda sprzyja. Ja bym jeszcze bardzo chciała, by muzyka sprzyjała tańczeniu na ulicach i by odbywało się ono do nieco innych ścieżek dźwiękowych niż te, jakie aktualnie są popularne. Czyżbyś była krytycznie nastawiona do tego, co na popularnych imprezach będzie rozbrzmiewać? Może to już jest kwestia wieku, ale z każdym rokiem coraz bardziej krytycznie. Aniu, to nie jest dobry pomysł. Powinnaś się wsłuchać. To jest muzyka do zabawy. Ona może nie jest zbyt skomplikowana, ale ona jest dla wszystkich. Trzeba się cieszyć tym, czym inni się cieszą. Ja pod tym kątem wybrałem niektóre utwory dzisiaj. Jestem przekonany, że gdyby dany artysta miał wolną datę w kalendarzu, to on by chętnie został zaproszony przez różnych prezesów na imprezy. Tym bardziej, że w swoim czasie ta piosenka, którą nagrał, napełniła polską diasporę taką dumą. Popatrzcie, wam się wydaje, że tylko te anglosaskie jazgoty, te krzyki, a my, Polacy, potrafimy wam pokazać, na czym polega piękno muzyki. I'm looking for a place to go so I can be all alone from thoughts and memories, so that when the music plays I don't go back to the days when love was you and me. Place to hide all my sorrow, all my pride. I just can't get along, 'cause the love once so fine keeps on hurting all the time. Where did I go? Zdradzę Państwu, że redaktor Anna Gacek okazuje się być osobą o bardzo wielu twarzach czy uszach, bo teraz się krzywiła jeszcze bardziej niż przy pięknych solóweczkach metalowych. Więc ja już sam nie wiem, co ty lubisz. Znaczy, ja tylko potrzebuję, ja nie jestem o wielu uszach. Jedno lewe, jedno prawe wystarczy. No, że to było dokiwania się. To było straszne. No tak. I takie też są w głównej części popisy wielkich artystów na naszych scenach dzisiaj. Rzutem na taśmę w ostatnim dniu roku usłyszałam jeszcze jedną z najgorszych piosenek tych 360 kilku jeszcze dni. Jeszcze masz coś przed sobą na nie koniec audycji. Zresztą nie jestem w tym sama. Widzę i taką wiadomość. Panie Wojtku, pani Aniu, niech pani to powstrzyma. No to powstrzymaj swoją propozycję. Otóż chciałam tylko powiedzieć, kimkolwiek jest nadawca tej wiadomości, jedno co wiem już o życiu i o świecie, Wojciecha Mana nie da się powstrzymać. O! No tak. A ode mnie teraz utwór. Jeśli ktoś ma ochotę zagłębić się w historię muzyki, może zinterpretować wówczas tytuł tej piosenki jako szczególną formę rozrywki. Nie chciałabym chyba w to na antenie się zagłębiać. Jest to także utwór zainspirowany innym słynnym utworem, utworem, w którym jest trunek w tytule, więc to też już gdzieś... Już mieliśmy trunek. Dlatego tu jest tylko inspiracja. Jest to płyta zespołu, który na dwóch swoich pierwszych albumach śpiewał właściwie i grał i tworzył wokół idei znakomitej zabawy i tego, że nic nie stoi na przeszkodzie, by życie było właśnie tylko tym jedną wielką zabawą. Joy Division? Nie trafiłem. Nie tym razem. Why she never stayed? A wife and naked in the night and looking for some play. But just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Tangled on the chain. Down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. You want it, she's got it. Molly's handled on the chain of mine. She's got show, no pistol. Molly's handled on the chain of mine. Molly's handled on the chain of mine. I już. I się skończyło. 2 minuty. No właśnie, ale taniec może być i krótki, i dłuższy przecież, wiadomo. Oczywiście. Proszę Państwa, w dalszym ciągu piosenki zabawowe, a ja z tym moim podtematem, że związane z naszym krajem. Mówiłem, nadając Tango Milonga, że to chyba najsłynniejszy przebój napisany przez polskiego kompozytora, ale mam konkurencję, inną piosenkę, która również stała się przebojem, może nie tak wszędzie rozpoznawalnym, chociaż kto wie, jak Tango Milonga, której autorem jest inny polski kompozytor, Bronisław Kaper, a jedna z wersji tego utworu, jakże uroczego, brzmi tak. On every tree there sits a bird, singing a song of love. The song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The song of love is a song of war. Don't ask me how I know. The song of love is such a sad song. You said it so, for I have love in it so. You know I sit at my window and I watch the rain. I let it, I let it, I long. Oh, don't you know that tomorrow I'll probably love that song. Jedna z moich ulubionych wersji tego utworu, Alan Price. Pomyślałam troszkę zaniepokojona, ponieważ na przykład słucha nas Ksawery, który ma 2 tygodnie, jak donosi jego mama. Że... Siema, Ksawery. Tak po młodzieżowemu powiedziałem. No właśnie. Czy my nie jesteśmy dzisiaj za bardzo retro? Zaniepokoiłam się. Aha, no tak. Bo to przed chwilą to nie była najmłodsza melodia, zresztą i ja przyniosłam kilka retro. Na wszelki wypadek, żebyśmy nie poczuli, że wypadamy z obiegu, że nie jesteśmy już cool, fajni. Naprawdę? Może być tak, że my nie jesteśmy cool? A nie wiem. No a co przyniosłaś? Przyniosłam piosenkę tegoroczną. Ja bym chciał być cool. Mhm. To... A czy ona ma melodię na przykład? Ma melodię, ma przekaz. To nie jest cool. Ma przekaz, ma dużo rzeczy. To nie jest utwór taki do przejścia obojętnie, chociaż Wojciech Mann jest dla mnie ciągle tajemnicą i to jakimi ścieżkami podąża jego gust muzyczny, więc nie wiem, jaka będzie reakcja za 3 minuty i 15 sekund. Ale wracając do początku mojej myśli, zakładam, że to jest piosenka, która pojawi się na wielu cool wieczorach i spotkaniach towarzyskich. Zaczynam straszliwy niepokój. Zaczynam już niepokój mieć w sobie, tak, ponieważ mówię, nie chciałabym, byśmy byli już niepopularni w przyszłym roku na przykład, więc teraz walczę o nas. Walczę o nas, Wojtku. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, make it better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you lie. It ain't my fault. make your bitch shit. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. Czyli to jest cool. To jest tak. Myślę, że w roku 2019 należało przyklaskiwać Lizzo, szczególnie tej piosence Juice i wszystkiemu, o czym ona w swoich utworach śpiewa. Śpiewa głównie o tym, by być jak najlepszym dla siebie, pokochać siebie, zaakceptować siebie i nie mieć problemów z tym, by wyrazić swoje zdanie w stosunku do tych, którzy mają czelność nas nie kochać i nie akceptować. No to jest bardzo istotne, co powiedziałaś o tych tekstach. Natomiast moja propozycja oczywiście jest związana z Polską, bo taką deklarację złożyłem na początku. Jest w pewnym sensie cool, ponieważ podobnie jak ten utwór przed chwilą, jest to piosenka bardzo rytmiczna, porywająca do wspólnej zabawy, pogodnej zabawy. Ja myślę, że im bardziej zabawa się będzie dzisiaj rozkręcać wieczorna, tym bardziej takie piosenki będą się podobały. Wojtek, ja się boję. Słusznie. O nie! Ale tu jeszcze jest przesłanie. To jest piosenka właśnie w pewnym sensie o sytuacji kryminalnej, o kradzieży, którą udało się jednak potem tego sprawcy uchwycić i odebrać to, co ukradł. A jest to osadzone w polskich realiach, częściowo i amerykańskich, czyli to jest międzynarodowe, cool, idealne na naszą narodową zabawę. Jeszcze sylwestra. Zapytać, a co zostało skradzione? Zaraz usłyszysz. Someone stole a kiszka, someone stole a kiszka, someone stole a kiszka from the butcher shop. Who stole a kiszka, who stole a kiszka, who stole a kiszka, someone call a cop. Round and firm and fully packed, it was standing on the rack. Someone stole a kiszka when I turned my back. Who stole a kiszka, who stole a kiszka, who stole a kiszka, won't you bring it back? Shinga, take my fine kielbasy. You can take my pirogi, but give me back my kiszka. Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Won't you bring it back? Yasho found the kiszka. Yasho found the kiszka. Yasho found the kiszka. He hung it on the rack. He found the kiszka. He found the kiszka. He found the kiszka. Yasho brought it back. Thank you. No już wiesz, co ukradziono, Aniu? I też, jeśli dobrze usłyszałam, znaleziono. Ale najpierw... Najpierw ukradziono. Ukradziono kiszkę. Kiszkę. I okazało się, że kiszka jest bardziej drogocenna niż szynka i kołbasa. Ale pomyślałam, że to może być nie tylko piosenka wykorzystana w kontekście naszej polskiej tonacji, ale ta kiszka była tak wyśpiewywana, że też pod kątem kuchni francuskiej, prawie jak kisz. Ale jednak ten, kto znalazł, to nie był żaden żążak, tylko Jaszu. Jaszu znalazł kiszkę i to jest idealne. Myślę, że prezes Kurski byłby zachwycony, gdyby u niego na Sylwestrze taka muzyka królowała. No, nie wszyscy jednak są zachwyceni. Pani Izabela napisała do mnie, nawiązując do tych krytycznych listów o tym, że nie za często pojawia się polska muzyka, pani Izabela napisała, może pozwólmy panu Wojtkowi być sobą po angielsku. Pani chce mi odebrać przyjemność posłuchania piosenki o kiszce? Najwyraźniej. Ale też jest inny komunikat od pani Karoliny, która pisze, że jej dzieci, lat 3 i 5, notorycznie pytają, kiedy będzie w radiu pan Wojtek, bo tylko on puszcza ostrą muzykę, a oni taką uwielbiają. No i co ja mam dzisiaj dzieciom lat 3 i 5 powiedzieć? Niech słuchają w przyszłym roku. Mam spory zapas takich solówek, że Ania będzie chodziła w tych, na uszy takich zatyczkach. Tak, na uszy lewe i prawe. Nie mam więcej. Mam dzisiaj potrzebę... Pani Adrianna napisała w tej chwili, że może być gorzej. Czyli kiszka jest jeszcze gorszą piosenką niż ta poprzednia. Tak. No, pytanie, co dalej, bo to jeszcze nie jest koniec tej audycji. Ja teraz chciałam państwu powiedzieć, jak trudne potrafi być bycie w duecie z Wojciechem Mannem. No nie. Ja wymyśliłam temat tej audycji, rzucając hasło piosenki rozrywkowe. Mając na myśli, że dzisiaj taka, a nie inna data. No tak. Ale wyzwanie polega na tym, że rozrywkę też można różnie interpretować. I piosenki rozrywkowe mogły być albo do tańca. Tak jak poprzednia. Aha. Albo o rozrywce na przykład. I też wtedy byłyby rozrywkowe. No, to jest twój tok myślenia. I on nie jest niesłuszny, uważam. A co za nim pójdzie w ślad? Pójdzie utwór zatytułowany Total Entertainment Forever, czyli rozrywka i zabawa na wieki wieków, totalna i wielka. I ona też może trochę zmyje tę kiszkę, taką mam nadzieję. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Channels are all the same. You're a heavens find us, we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones. A frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Dramatyczny SMS przyszedł do nas o 14:43. Nie robicie? O rany. Pan Wojciech zepsuł mi końcówkę roku. No przepraszam. Rok jeszcze ma parę godzin. Jeszcze jest kilka opcji zepsucia go, proszę państwa. Nie, ja nie mam zamiaru niczego psuć, po prostu chciałem taki szeroki wachlarz możliwości muzycznych przedstawić. Ale skoro państwo, przynajmniej część, nie są chętni do zatańczenia polki o ukradzionej kiszce... Ale przerwę ci tylko, bo należy być zawsze sprawiedliwym. Pan Jan napisał, z małżonką do kiszki odtańczyliśmy taką polkę, że bombki ledwie wytrzymały na choince. A no proszę, czyli trafiony, zatopiony. A teraz jeszcze jeden polski akcent w moim zestawie piosenek rozrywkowych. Już na poważnie, całkiem rokowo, w swoim czasie naprawdę zbierała bardzo dobre recenzje i świetnie się sprzedawała ze swoimi, znaczy nie ona, tylko jej piosenki, nasza rodaczka Patrycja Andrzejewska. Patrycja Andrzejewska, po mężu Benatar. Kończymy, Aniu. Kończymy. Pan Wojciech zadał pytanie. Pani Aniu, czy audycja na pewno jest na żywo? Dziwne bardzo pytanie. Ja nie rozumiem tego. O 14:53 i 55 sekund odpowiadam, panie Wojciechu, jest na żywo. Jest pani na żywo. Agnieszka pyta, czy pan Wojtek dziś przeprowadza test siły sympatii swoich wiernych fanów? No proszę, no starałem się być różnorodny. Ale najbardziej dramatyczne pytanie zadał pan Szymon. Jakie? Szanowni państwo, istne szaleństwo u nas w domu. Nasz 3-letni syn Mikołaj sam podchwycił rytmy kiszki i robił sekcję smyczkową. Tylko co ja mam dziecku odpowiedzieć, kiedy mówi, tato, puść to jeszcze raz? Trzeba go przestraszyć. Powiedzieć, że to się już więcej nie powtórzy. Obiecać dziecku, żeby jednak coś z niego wyrosło. To właśnie tak proszę zrobić. I ja jeszcze muszę powiedzieć, zaczytując się dzisiaj w listach od państwa, że bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia, które otrzymaliśmy. To jest fantastyczne, że państwo, szykując się do zabawy, nie zapomnieli nas włączyć. Mało tego, nie zapomnieli przysłać nam różnych ciepłych słów. A naprawdę tych napaści za głupie piosenki, które mi się zdarzyły, było dość mało, więc przetrzymaliśmy. Ależ to były wszystko czułe napaści. Tak, co do jednej. Dlatego będziemy ten nasz sztandar wysoko trzymać również w przyszłym roku. I niech państwo nie zapominają nigdy, że my jesteśmy cool. O, na wszelki wypadek. Chodzi. Właśnie, my jesteśmy cool. Wszystkiego dobrego, na do usłyszenia. Klasyk. Mountains. I saw Captain Bill and his money she was counting.